Maria Roig, però que vulguis. La Maria Roig, seguim en directe a Ràdio Autonomia, estan telefonant i vols rebre una trucada, però no cal, perquè estem en directe. Vale. Llavors, penjam, no? Seria així. Vale. I seguim aquí en aquest petit enregistrament des de Canal Cove. Estem en el Canal Cove i sempre estirem. Pots fer una telefona a la Marisa Agoñi, no? Directora de Lleida Mallorca, tu ho veuràs. Sí, la telefonarem i humildament li demanarem com ho té per donar-nos unes acreditacions per poder participar en el seu evento especulatiu de la immobiliària de les Illes. Fantàstic, m'encanta. I la posem pausa i la telefonem o com? Ara! O seguim gravant? La telefonem ara? Sí. Aquí ara, no? Era? Aquí, ara, aquí i ara, directe, telefonem a Marisa Agoñi. Ràdio Autonomia, la ràdio que te surti dels cony. I la que vol amb acreditacions per gent de ràdio, Ràdio Autonomia. Sí. Espera, deixa'm. Tu ets que tens el coco molt ràpid. Doncs damunt la taula Sara Mesa, en silenci administratiu, la pobresa en el llevarit burocràtic i en concret, a Menci la Garza. Persona que està molt enfeinada. L'apuntador diu que aquí és aquest evento, en concret. En ah, superbé. Immoforum. Ho serem a... Apa, Marisa, agafa el telèfon. Sí? Hola, Marisa, com estàs? Són la Maria. Ja t'he visto. Ja m'has visto, carinyasso. No, ah, vale. Mira, t'he crit perquè és que he vist pues diari que, que teniu un evento i se diu Immoforum Mallorca. Sí. I el teniu el dimecres, no és vera? Sí. I era pels menys si podien demanar acreditacions perquè pugui venir una gent d'una ràdio, Ràdio Autonomia. Per què? Per fer seguiment del fòrum? No, per poder participar, per poder venir. Hem vist, l'hem vist en el diari i dic, ostres, igual podem anar. Ja, el que passa és que això no és un acte de que és... obert. No, perquè és un acte de que és nosaltres tenim foros que són a la vegada muntant altres coses i altres vegades ja són foros que nosaltres també jugam a l'espai i a vegades es fan coses en marques, entens? No, ja veig que hi ha totes les immobiliàries més potents de les Illes que estan convidades. Sí, és ja. Un acte d'aquest tipus, no és un acte, diguéssim, de que és... obert, vamos, que no. Obert, que nosaltres mateixos seleccionant la gent i tal, són d'aquests que són més bé de això. Vale. Que organitzen com a vegades ens passa, no? Que nosaltres tenim tema energètic o temes tal. A vegades muntant nosaltres i aquí sí, pues, a lo millor tries tu un poc. Vale. Però altres són de... diguéssim... Però aquí, Marisa, aquí diu inscripcions gratuïtes hasta completar aforo, però no, no? O que... Ah, però són inscripcions per venir i escoltar. Ah, bueno, pues a lo millor sí. Si no, per participar. Ah, val, això sí. Per escoltar sí, ah, vale, ok. Per venir i escoltar el que diuen. Vale, pues a lo millor sí. I ho fem així via online igual, no? Demanant per poder anar allà d'oyentes, sí. No? Sí. Vale. Pues moltes gràcies, sí, sí, carinyo. Sí, te pots inscriure i venir de l'Oriente, està clar, sí, sí. Vale, pues perfecte. Vinga, besitos. Vale. Adéu i gràcies. A tu. Què, t'ha agradat, no? Doncs seguim en directe a Ràdio Autonomia per tota la galàxia i bé, són gairebé 4 minutets d'autogestió comunicativa i social, no? Per veure menys què passa amb un grup de teatre que reivindica o amb una pregunta... Com, voldríem saber per tu què és el dret per l'habitatge amb petites targetetes ja. I ho repartiu. Però que jo no puc venir, t'estic dient. Ho repartim, no? Jo m'estic imaginant, no? I tal, tal, tal, tal. I començam, i ja, en rotllo novembre, s'estem. Ara t'ho deixo en les teves mans que demanis per a teu gente. Ja, ja, sí, això perquè m'entenc que anar, m'entenc vale. Que anar. Doncs seguim en directe a Ràdio Autonomia per tota la galàxia de ràdio que surti al cony o del cosmos. Superbé. Ja. Vinga, un plaer.